Un veac de singurătate, pista 8. Aureliano, care era omul casei, o zăpăci și mai mult când îi expuse o părere pe cât de formală, pe atât de enigmatică. Nu este momentul să ne gândim la căsătorii. Această părere, al cărei sens Ursula nu le înțelese decât după câteva luni, era singura pe care Aureliano putea să o exprime atunci cu sinceritate, nu numai cu privire la căsătorie, ci la orice preocupare în afară de război. El însuși, în fața plutonului de execuție, nu avea să înțeleagă prea limpede cum s-a înlănțuit acel șir de întâmplări subtile, însă irevocabile, care l-au adus până acolo. Moartea lui Remedios nu-i produsese comoțiunea de care se temea. Simți mai degrabă o mânie surdă care se risipi încetul cu încetul, lăsându-i doar un sentiment de dezamăgire solitară și pasivă, asemănătoare celui pe care îl încercase pe vremea când se resemnase de a renunța la femei. Se adânci din nou în lucru, dar își păstră obiceiul de a juca domino cu socrul său. Într-o casă amuțită de doliu, convorbirile nocturne consolidară prietenia dintre cei doi bărbați. Recăsătorește-te, Aureliano, zise socrul. Am 6 fiice, poți să alegi. Într-o zi, în ajunul alegerilor, don Apolinar Moscote, revenind dintr-una din călătoriile sale frecvente, s-arătă preocupat de situația politică a țării. Liberalii erau hotărâți să pornească război. Cum Aureliano avea pe vremea aceea noțiuni foarte confuze despre deosebirile dintre conservatori și liberali, socrul său îi le explică în câteva lecții. Liberalii, îi explică el, erau francmazoni, oameni cu porniri rele, partizani ai spânzurării preoților, a instaurării cununei civile și a divorțului, a recunoașterii drepturilor egale pentru copiii naturali și cei legitimi, ai divizării țării printr-un sistem federal care i-ar răpi puterii centrale prerogativele. Conservatorii, din potrivă, dețineau puterea direct de la Dumnezeu și vegheau asupra stabilității ordinii publice și a moralei familiale. Ei erau apărătorii credinței în Hristos, ai principiului autorității și nu erau dispuși să îngăduie fărămițarea țării în colectivități autonome. Sentimentele sale umanitare îl făcură pe Aureliano să simpatizeze cu atitudinea liberală în privința drepturilor copiilor naturali, însă nu înțelegea de fel cum se putea ajunge să se pornească război pentru niște lucruri pe care nu le putea atinge cu degetul. Socoti ca un exces faptul că socrul său ceruse să-i se trimită pe timpul alegerilor 6 oameni înarmați cu puști sub comanda unui sergent într-un sat lipsit de orice pasiuni politice. Nu numai că soldații au debarcat, dar merseră din casă în casă pentru a confisca armele de vânătoare, cuțitele de înjunghiat animalele, până chiar și cuțitele de bucătărie, înainte de a împărți bărbaților de peste 21 de ani, buletine albastre cu numele candidaților conservatori și buletine roșii cu numele candidaților liberali. În ajunul alegerilor, don Apolinar Moscote în persoană citi o înștiințare prin care se interzicea de sâmbătă noaptea, timp de 48 de ore, vânzarea băuturilor spiritoase și adunările de mai mult de 3 persoane care nu aparțineau aceleiași familii. Alegerile trecură fără incidente. Încă de la orele 8 dimineața, duminică, se instală în piață urna de lemn păzită de cei 6 soldați. S-a votat în libertate deplină, după cum putu constata însuși Aureliano, care a rămas aproape toată ziua în preajma socrului său, veghind ca nimeni să nu voteze decât o singură dată. La orele 4 după amiază, un durit de tobă vestind piața închiderea scrutinului, iar don Apolinar Moscote sigilă urna cu o bandă de hârtie gumată peste care își depuse semnătura. În aceeași seară, în timpul partidei sale de domino cu Aureliano, dădu ordin sergentului să rupă banda de hârtie gumată pentru a face socoteala sufragiilor. Erau aproape tot atâtea buletine roșii ca și albastre, însă sergentul nu lăsă decât 10 din cele roșii și completă diferența cu buletine albastre. Urna fu din nou sigilată cu o bandă nouă și în ziua următoare, la ora 9, porni spre capitala provinciei. Liberalii vor porni la război, zise Aureliano. Don Apolinar Moscote nu-și slăbi atenția de la jocul de domino. Dacă spui asta din pricina schimbării buletinelor, atunci nu vor porni la război, răspunse el. Se lasă în adins câteva buletine roșii ca să nu fie reclamații. Aureliano înțelese inconvenientele opoziției. Dacă aș fi liberal, zise el, aș porni la război din pricina acestor buletine. Socrul său îl privi pe deasupra ochelarilor. Dacă ai fi liberal, bietul meu Aureliano, și chiar dacă ai fi generele meu, n-ai fi asistat la schimbarea buletinelor. Ceea ce a provocat de fapt indignarea satului n-a fost rezultatul alegerilor, ci faptul că soldații n-au restituit armele. O delegație de femei veni să vorbească cu Aureliano ca să obțină de la socrul său restituirea cuțitelor de bucătărie. Don Apolinar Moscote îi explică în mare taină că soldații au strâns armele confiscate ca tot atâtea probe că liberalii se pregăteau de război. Cinismul acestei declarații îl neliniști. Nu făcu niciun comentariu. Însă într-o noapte, pe când Herineldo, Marquez și Magnifico Visbal te-i făsuiau cu alți prieteni despre incidentul cu cuțitele, fu întrebat dacă era liberal sau conservator. Și Aureliano nu șovăi. Dacă trebuie să fac parte din ceva, aș fi liberal, răspunse el, deoarece conservatorii sunt niște înșelători. A doua zi, la cererea prietenilor săi, făcu o vizită doctorului Alirio Noguera pentru a se trata de o pretinsă durere de ficat. El nu cunoștea deloc sensul acestei comedii. Doctorul Alirio Noguera debarcase la Macondo înainte de cu câțiva ani, având o cutie de farmacie plină cu pastile insipide și cu o deviză medicală care nu convingea pe nimeni. Cui pe cui se scoate? În realitate, era un impostor. În spatele fațadei nevinovate de medic fără reputație, se afla un terorist care își ascundea sub încălțămintea cu tocuri joase, care îi venea până sub genunchi, cicatricile pe care le provocaseră la glezne cei 5 ani petrecuți în lanțuri. Prins cu ocazia primei escapade federaliste, reuși să scape la Curaçao, deghizat într-un costum pe care îl detesta cel mai mult pe lume, o sutană. După un exil prelungit, entuziasmat de veștile prezentate mai favorabil decât erau în realitate, pe care le aduceau în Curaçao proscriși din toate insulele Caraibe, se îmbarcă pe bordul unei goelete de contrabandiști și reapăru la Rioacea, împreună cu micile lui flacoane cu comprimate, care nu erau altceva decât zahăr rafinat, și cu o diplomă a Universității din Lipska, pe care o falsificase chiar el. Fu atât de decepționat, încât plânse. Fervoarea federalistă, pe care exilații o asemănau cu un butoi de pulbere gata să explodeze, se risipise în iluzii electorale vagi. Amărât din pricina insuccesului, dorind să găsească un loc unde să-și petreacă bătrânețele în siguranță, falsul homeopat se refugie la Macondo. În odăița strâmtă, plină de flacoane goale, pe care o închirie la marginea pieții, a trăit câțiva ani pe spatele bolnavilor disperați, care, după ce încercaseră de toate, se consolau cu zahărul în pastile. Instinctele sale de agitator au rămas potolite atâta vreme când Don Apolinar Moscote se mulțumea să fie o autoritate decorativă. Își omora timpul cu amintiri și lupta contra astmei. Apropierea alegerilor a fost firul care i-a îngăduit să regăsească ițele subversiunii. Luă contact cu tinerii din sat, care erau lipsiți de pregătire politică, și porni o campanie secretă de propagandă și de recrutare. Numeroasele buletine roșii care apăruseră în urnă și a căror prezență a fost atribuită de Don Apolinar Moscote unei pasiuni pentru noutăți specifică tinereții, constituiau, de fapt, un aspect al planului său. Îi obligă pe acei care îl urmau să voteze pentru a-i convinge că alegerile nu erau decât o farsă. Singurul mijloc eficace, zicea el, este violența. Majoritatea prietenilor lui Aureliano erau entuziasmați la gândul de a lichida o rânduire conservatoare, însă nimeni nu cutezea să-l cheme să se alieze la planurile lor, nu numai pentru că era legat de judecător, ci din pricina temperamentului său solitar și a atitudinii sale șovăitoare. Se știa, în afară de aceasta, că a votat cu albaștri după indicațiile socrului său. A fost deci o pură coincidență că și-a dezvăluit sentimentele politice și o simplă curiozitate care i-a sugerat de a-l vizita pe doctor ca să se trateze de o durere de care nu suferea. Ajungând la Cocioaba mirosind a pânză de păianjen și a camfor, se pomeni în fața unei specii de igoane plină de praf, ai cărei plămâni șuierau la fiecare respirație. Înainte de a-i pune vreo întrebare, doctorul îl conduse la fereastră și examină albul ochilor, trăgându-l de ploapele inferioare. Nu acolo, a zis Aureliano, respectând instrucțiunile pe care le primise. Apăsă cu vârful degetului puternic pe locul unde avea ficatul și adăugă: aici mă doare atât de mult încât nu pot dormi. Doctorul Noguera închise atunci fereastra sub pretext că soarele arde prea tare și explică în termeni simpli pentru ce era de datoria patrioților să-i asasineze pe conservatori. Aureliano purtă timp de câteva zile în buzunarul cămășii un flacon pe care îl scotea tot la 2 ceasuri. Vărsa 3 comprimate în podul palmei, le arunca dintr-o dată în gură și le lăsa să se topească încet pe limbă. Don Apolinar Moscote râdea de încrederea lui în virtuțile homeopatiei, însă cei care făceau parte din complot le cunoșteau în el pe unul de-al lor. Aproape toți fiii întemeitorilor erau implicați în această afacere, deși niciunul nu știa în mod concret în ce consta acțiunea pe care ei înșiși o urzeau. Însă în ziua în care medicul îi destenui lui Aureliano secretul, acesta se retrase din conspirație. deși se convinsese atunci de urgența cu care trebuia lichidat regimul conservatorilor, planul îl îngrozea. Doctorul Noguera era un mistic al atentatului personal. Sistemul lui se reducea la coordonarea unei serii de acțiuni individuale, care, într-o lovitură de maestru executată la scară națională, avea să-i lichideze pe toți funcționarii regimului împreună cu familiile lor, îndeoseb pe copii, pentru a se stârpi însăși sămânța buruienii rele a conservatorismului. Dona Apolinar Moscote, soția și cele 6 fiice ale sale, figurau bineînțeles pe listă. "Dumneavoastră nu sunteți nici liberal, nici altceva," îi spuse Aureliano fără să-și părăsească calmul. "Nu sunteți decât un măcelar." "În cazul acesta," răspunse doctorul, pe același ton imperturbabil, "dă-mi înapoi flaconul, nu mai ai nevoie de el." Abia după 6 luni, Aureliano află că doctorul renunțase să mai vadă în el un om de acțiune și îl considera un sentimental fără viitor, cu caracter pasiv și condamnat să trăiască solitar. Ceilalți căutarea să nu-l piardă din ochi de frică să nu denunțe conspirația. Aureliano îi liniști. Nu va scoate niciun cuvânt, însă noaptea în care vor merge să asasineze familia Moscote, îl vor găsi apărându-i poarta. S-a arătat de convingător în hotărârea sa, încât executarea planului fu amânată nedefinit. În vremea asta, Ursula îi ceru părerea cu privire la căsătoria lui Pietro Crespi cu Amaranta, iar el îi răspunse că nu era momentul să se gândească la astfel de lucruri. De o săptămână purta pe sub cămașă o vechitură de pistol. Îi supraveghea pe prietenii săi. În fiecare după-amiază se ducea să-și bea cafeaua la Rebecca și la Jose Arcadio, care începuseră să se instaleze cu adevărat și de la orele 7 își făcea partidele de domino cu socrul său. La ora prânzului discuta cu Arcadio, care se făcuse un adolescent voinic și în fiecare zi îl găsea tot mai exaltat de iminența războiului. La școală, unde Arcadio avea elevi mai în vârstă decât el, la oaltă cu alții care abia începeau să vorbească, febra liberală era întoi. Se vorbea despre împușcarea părintelui Nicanor, despre transformarea bisericii în școală, despre instaurarea amorului liber. Aureliano încercă să-i modereze impetuozitatea. Îi recomandă înțelepciune și prudență. Surd față de raționamentele sale limpezi și față de simțul său realist, Arcadio îi reproșă în public slăbiciunea de caracter. Aureliano a avut răbdare. În cele din urmă, pe la începutul lui decembrie, Ursula, răvășită cu totul, se nepusti în atelier. A izbucnit războiul. De fapt, războiul izbucnise de 3 luni. Legea marțială domnea în toată țara. Singurul care aflase la vreme era don Apolinar Moscote, dar se feri să comunice vestea chiar și soției sale, atâta timp cât nu sosise plutonul armatei, care avea să ocupe satul prin surprindere. Aceștia intrară în sat fără zgomot, înainte de zorii zilei, aducând 2 tunuri de artilerie ușoară trase de catâri și stabiliră cartierul în clădirea școlii. Stingerea a fost fixată pentru orele 6 după amiază. S-a procedat la o rechiziție și mai draconică decât cea precedentă, din casă în casă, și de data aceasta s-au luat chiar și uneltele de plugărie. Îl scoaseră din casă pe doctorul Noguera, îl legară de un copac din piață și, fără nicio formă procedurală, îl împușcară. Părintele Nicanor încercă să impresioneze autoritățile militare cu miracolul levitațiunii, dar un soldat îl izbi în cap cu patul puștii. Exaltarea liberală făcu loc unei terori tăcute. Aureliano, livid, închis în sine, își continua partidele de domino cu socrul său. Înțelese că, în ciuda titlului său actual de comandant civil și militar al pieții, don Apolinar Moscote era din nou o simplă autoritate decorativă. Hotărârile erau luate de un capitan al armatei, care în fiecare dimineață percepea un impozit special pentru menținerea ordinei publice. Din ordinul său, 4 soldați smulseră familiei sale o femeie care fusese mușcată de un câine turbat și o zdrobiră cu paturile puștilor în plină stradă. Într-o duminică, după 2 săptămâni de ocupație, Aureliano intră la Herinel do Marques și, cu sobrietatea lui obișnuită, ceru o ceașcă mare de cafea fără zahăr. Când cei doi rămaseră singuri în bucătărie, Aureliano luă un ton autoritar, necunoscut până atunci. "Adună băieții," a zis el, "plecăm la război." Herinel do Marques nu-și crezu urechilor. "Cu ce arme?" întrebă el. "Cu ale lor," a răspuns Aureliano. Marți, la miezul nopții, într-o expediție nesăbuită, 21 de bărbați sub 30 de ani, comandați de Aureliano Buendia, înarmați cu cuțite de masă și cu fiare ascuțite, ocupară garnizona prin surprindere, își însușiră armele și îl împușcară în curte pe capitan și pe cei 4 soldați care uciseseră femeia. În aceeași noapte, în timp ce se auzeau salvele plutonului de execuție, Arcadio fu numit comandant civil și militar al pieței. Rebelii căsătoriți abia avură timp să-și a rămas bun de la soțiile lor, pe care le părăsiră în voia sorții. Plecară în zorii zilei, aclamați de populația izbăvită de teroare, pentru a se atașa la forțele generalului revoluționar Victorio Medina, care, după ultimele vești, mărșăluia în direcția Manaure. Înainte de a pleca, Aureliano îl scoase pe don Apolinar Moscote din dulapul în care se ascunsese. Tată, socrule, poți rămâne liniștit, îi zise el. Noul guvern îți garantează pe cuvânt de onoare securitatea personală ca și pe aceea a familiei dumitale. Don Apolinar Moscote îl recunoscu cu greu în acel conspirator, cu cizme mari și arma la umăr, pe cel cu care jucase domino până la ceasurile 9 din seară. Ești pe cale să faci o prostie, Aureliano, strigă el. Nici o prostie, răspunse Aureliano. Suntem în război și nu mai spune Aureliano, căci acum sunt colonelul Aureliano Buendia. Colonelul Aureliano Buendia a organizat 32 de răscoale armate și a fost tot de atâta ori învins. De la 17 femei diferite, a avut 17 băieți care fură exterminați unul după altul într-o singură noapte, atunci când cel mai mare nu împlinise încă 35 de ani. Scăpă din 14 atentate, din 63 de ambuscade și din fața unui pluton de execuție. Supraviețui unei doze de stricnină turnată în cafea și care ar fi fost prea de ajuns ca să ucidă un cal. Refuză ordinul meritului pe care îl decernase președintele Republicii. A fost promovat la rangul de comandant general al forțelor revoluționare, autoritatea lui extinzându-se în toată țara, de la o frontieră la cealaltă, și devenise omul cel mai temut de guvern, dar niciodată n-a îngăduit să fie fotografiat. Respinse oferta unei pensii viagere care îi se propusese după război și trăi până la bătrânețe din vânzarea peștișorilor de aur pe care îi producea în atelierul său din Macondo. Cu toate că lupta mereu în fruntea trupelor sale, singura rană primită vreodată și-a făcut-o el însuși după capitularea de la Irlandia, care puse capăt unui război civil de 20 de ani. Își trase un clonte de pistol în piept, iar proiectilul îi ieși prin umăr fără să fie atins vreun centru vital. Tot ceea ce a rămas din această succesiune de evenimente a fost o stradă cu numele lui în Macondo. Și totuși, așa cum declara cu câțiva ani înainte de a muri de bătrânețe, nici măcar asta nu aștepta în ziua când porni împreună cu cei 21 de oameni ai săi, în zorii zilei, să întâlnească forțele generalului Victorio Medina. Îți lăsăm în grijă Macondo, se mărginise să-i spună lui Arcadio înainte de plecare. Ți-l lăsăm în bună rânduială, fă în așa fel încât să-l revedem într-o stare și mai bună. Arcadio dădu o interpretare cu totul personală acestei recomandări. Își inventă o uniformă cu galoane și epoleți de mareșal, inspirându-se din cele văzute în gravurile unei cărți a lui Melchiade, și își atârnă de centură sabia cu mânerul aurit al capitanului împușcat. Așeză cele două piese de artilerie la intrarea în sat, îmbrăcă în uniforme pe foștii săi discipoli exaltați de discursurile sale incendiare și lăsă să se preumble în armați pe străzi ca să lase străinilor impresia că satul este invulnerabil. Era o stratagemă cu două tăișuri, deoarece guvernul zăbovize celuni fără să îndrăsnească să atace localitatea, însă atunci când o făcu, aruncă împotriva ei o forță atât de disproporționată, încât lichidă orice rezistență într-o jumătate de oră. Din prima zi de la proclamarea puterii, Arcadio vădu un gust pronunțat pentru decrete. Ajunse să emită până la 4 pe zi, pentru a ordona și dispune executarea tot ceea ce trecea prin cap. Introduse serviciul militar obligatoriu de la vârsta de 18 ani, declară de utilitate publică toate animalele care străbăteau drumurile după orele 6 seara și impuse bărbaților majori portul obligatoriu al unei brasarde roșii. Îl sechestră pe părintele Nicanor în presbiteriu, amenințându-l că va fi împușcat dacă va ieși. Îl opri de la săvârșirea liturghiei și de a trage clopotele afară doar pentru sărbătorirea victoriilor liberale. Pentru ca nimeni să nu se îndoiască de severitatea intențiilor sale, porunci ca un pluton de execuție să se antreneze în piața publică, trăgând asupra unei sperietori de ciori. La început, nu-l luă nimeni în serios. În fond, nu erau altceva decât băieți de școală care se amuzau făcând pe soldații. Însă, într-o seară, când Arcadio intră în stabilimentul lui Catarino, trompetul salută în batjocură intrarea lui cu un semnal de război care provocă râsul tuturor clienților și Arcadio puse să-l împuște pentru injurii aduse autorității. Pe cei care protestară, îi pedepsi la pâine uscată și apă, cu picioarele în butucul pe care îl instală într-una din sălile de clasă. Ești un asasin!" îi striga Ursula ori de câte ori afla despre o nouă măsură arbitrară. Când o să afle Aureliano, o să te împuște el pe tine și eu voi fi prima care să mă bucur." Dar toate fură în zadar. Arcadio continuă să strângă Kinga într-un chip pe cât de viguros, pe atât de gratuit, până ce deveni tiranul cel mai crud pe care îl cunoscu vreodată Macondo. Acum verificați pe pielea voastră diferența, spuse într-o zi Apolinar Moscote. Iată, acesta este raiul liberalilor. Arcadio fu înștiințat. În fruntea unei patrule, porni asaltul asupra casei, sparse toate mobilele, bătu la dos fetele și îl târâ după sine pe Apolinar Moscote. În clipa în care Ursula apăru în curtea cazărmii, după ce străbătuse tot satul, strigându-și în gura mare rușina și agitând furioasă un bici înmuiat în catran, Arcadio tocmai se pregătea să dea plutonului de execuție ordin să tragă. Îndrăznește, bastardule! Strigă Ursula. Înainte ca Arcadio să aibă timp să facă un gest, ea îi trase o lovitură de bici. Îndrăznește, asasinule! Urlă ea. Și ucide-mă și pe mine pe deasupra, copil de mamă denaturată, căci nu voi mai avea lacrimi să plâng de rușine că am crescut un astfel de monstru. Biciuindu-l fără milă, îl hăitui până în fundul grădinii, unde Arcadio se ghemui ca un melc. Don Apolinar Moscote era inconștient, legat de stâlpul unde fusese mai înainte sperietoarea de ciori, sfâșiată de tragerile de antrenament. Băieții care alcătuiau plutonul de execuție se risipiră de teama ca nu cumva Ursula să-și descarce mânia și asupra lor. Dar ea nici nu-și aruncă ochii spre ei. Îl lăsă pe Arcadio în uniforma lui sfâșiată, urlând de furie și de durere, și îl dezlegă pe Don Apolinar Moscote pentru a-l conduce acasă. Înainte de a părăsi cartierul, le scoase prizonierilor lanțurile. Începând din ziua aceea, ia porunci în sat. Restabili slujbele duminicale, suspendă portul brasardelor roșii, anulă toate măsurile dictate sub imperiul proastei dispoziții. În ciuda energiei de care dădea dovadă, nu încetă să-și deplângă soarta nefericită. Se simțea atât de singură, încât căută zadarnic compania soțului ei uitat sub castan. Uite unde am ajuns, îi zicea ea în timp ce ploile de vară amenințau să prăbușească micul umbrar de palmieri. Iată, casa goală, copiii noștri risipiți prin lume, iar noi doi, din nou singuri, ca în vremurile din tâi. José Arcadio Buendia, scufundat în prăpastia inconștientului, rămânea surd la tânguirea ei. La începutul nebuniei sale, își exprima nevoile pe un ton presant și prin frânturi în latinește. Scurtele sale fulgerări de luciditate, atunci când Amaranta îi aducea de mâncare, îi permiteau să îi împărtășească necazurile și grijile care le apăsau mai rău și să se supună cu docilitate la ventuzele și la cataplasmele cu muștar. Dar în vremea când Ursula a venit la el să se plângă, el pierduse orice legătură cu realitatea. Mereu așezat pe mica lui bancă, ea îi spăla pe rând fiecare parte a corpului, aducându-i vești despre familie. Aureliano a plecat în război încă de acum 4 luni și noi nu știm nimic de el, zicea ea, fricționându-i umărul cu cârpa muiată în leșie. José Arcadio se află din nou la noi, acum este bărbat de-a binelea, mai înalt ca tine și tatuat peste tot cu împunsături, dar s-a întors numai ca să arunce rușinea pe casa noastră. I se păru totuși că observă că soțul ei devenea mai trist la aflarea acestor vești proaste. Preferă atunci să-l mintă. Nu crede nimic din ce-ți povestesc, zicea ea, acoperindu-i cu cenușă excrementele pentru a le aduna cu lopata. Dumnezeu a vrut ca José Arcadio și Rebecca să se căsătorească și acum sunt foarte fericiți. Ajunse să-l înșele cu atâta sinceritate, încât propriile ei minciuni începură să o consoleze și pe ea. Arcadio s-a făcut om serios, a zis ea, și foarte curajos, un tânăr foarte frumos în uniforma și cu sabia lui. Dar parcă vorbea cu un mort, căci José Arcadio Buendia nu mai putea fi prins de niciuna din preocupările de acest gen. Totuși, ea stărui. Îl vedea atât de inofensiv, atât de indiferent față de toate, încât hotărâ să-l dezlege. Nici măcar nu se ridică de pe banca lui. Continuă să rămână expus în soare și în ploaie, ca și cum nu corzile îl țineau legat de trunchiul castanului, ci o forță superioară oricăror legături vizibile. Pe la mijlocul lunii august, când iarna începea să se statornicească, Ursula a putut să-i aducă în sfârșit o veste care părea a fi adevărată. Închipuiește-ți că norocul nu vrea hotărât să ne lase să răsuflăm, îi spuse ea. Amaranta și italianul cu pianul mecanic se căsătoresc. Într-adevăr, prietenia dintre Amaranta și Pietro Crespi progresea, favorizată de încrederea Ursulei, care de data aceasta nu s-o cotea necesar să le supravegheze întâlnirile. Italianul venea înspre seară cu o gardenie la butonieră și traducea Amarantei din sonetele lui Petrarca. Rămâneau pe verandă să respire parfumul sufocant de origan și de trandafiri, el adâncit în lectură, iar ea făcând dantele cu croșeta, indiferenți față de peripețiile și veștile proaste ale războiului, până când țânțarii îi sileau să se refugieze în salon. Sensibilitatea Amarantei, tandrița ei discretă, însă învăluitoare, țesuseră încetul cu încetul în jurul logotnicului, o pânză nevăzută de păianjen, pe care trebuia să o îndepărteze materialmente cu degetele sale palide și lipsite de inele, pentru a părăsi casa când băteau ceasurile 8. Umpluseră un album frumos cu cărțile poștale pe care Pietro Crespi le primea din Italia. Erau imagini cu îndrăgostiți în parcuri solitare, cu vignete înfățișând inimi străpunse de săgeți și panglici aurite, ținute de porumbițe. Eu cunosc parcul acesta din Florența, spunea Pietro Crespi privind cărțile poștale. Nu trebuie decât să întinzi mâna și păsările coboară să-ți mănânce din palmă. Uneori, în fața unei acoarele cu Veneția, nostalgia transforma în arome dulci de flori înmiresmate mirosul de mâl, de fructe, de mare, putrezite pe canale. Amaranta suspina, râdea, visa după o patrie nouă în care bărbații și femeile, toți la fel de frumoși, vorbeau o limbă copilărească și orașe antice în care nu mai supraviețuiau, pentru a perpetua amintirea măreției lor trecute, decât pisicile hoinărând printre ruine. După ce traversase oceanul în căutarea ei, după ce o confundase cu pasiunea în mânghierile vehemente ale Rebecăi, Pietro Crespi descoperise în sfârșit dragostea. Fericirea aduse cu sine prosperitatea. Magazinul lui ocupa atunci aproape o stradă întreagă și devenise un refugiu al fanteziei, cu reproduceri după campanii la Florenței, care anunța ceasurile printr-un concert de clopote, cutiuțe muzicale din Sorrento, pudriere din China, care cântau o melodie pe 5 note, de îndată ce le ridicai capacul, și toate instrumentele muzicale imaginabile și toate mecanismele cu arc care se puteau inventa. Bruno Crespi, fratele său mai mic, ținea magazinul deoarece el însuși nu mai putea face față tuturor cursurilor sale de muzică. Datorită lui, strada Turcilor, cu uluitoarele ei etalaje de fleacuri, deveni în curând un cartier liniștit, plin de melodii unde puteai uita de uneltirile tiraniei lui Arcadio și de coșmarul îndepărtat al războiului. Atunci când Ursula hotărâ reluarea slujbelor duminicale, Pietro Crespi dărui bisericii un armoniu german, organiză un cor de copii și pregăti un întreg repertoriu gregorian, care aducea o notă de strălucire în ritualul funebru al părintelui Nicanor. Nimeni nu se îndoia că va face din Amaranta o soție fericită. Fără să grăbească evoluția sentimentelor lor, lăsându-se călăuziți de înclinarea firească a inimii, au ajuns până acolo încât nu mai rămânea decât să fixeze data căsătoriei. Nu aveau să întâmpine niciun obstacol. Ursula se acuza în sinea ei că stricase prin amânări repetate soarta Rebecăi și nu era dispusă să acumuleze remușcări. Doliul sever impus de moartea lui Remedios fusese pus pe planul al doilea datorită războiului, a absenței lui Aureliano, a brutalității lui Arcadio și a alungării lui Jose Arcadio și a Rebecăi. Întrucât nunta era iminentă, Pietro Crespi însuși lăsase să se înțeleagă că Aureliano Jose, față de care avea o dragoste aproape părintească, putea să fie considerat ca un fiu mai mare al său. Totul te făcea să crezi că pe Amaranta o așteaptă fericirea. Dar, spre deosebire de Rebecca, ea nu se arăta deloc zorită. Cu aceeași răbdare cu care împodobea fețele de masă cu culori vii, cu care cosea lucruri minunate de pasmanterie, cu care broda în ochiuri păuni regali, aștepta ca Pietro Crespi să nu mai poată rezista pornirilor năvalnice ale inimii lui. Ceasul ei bătu, odată cu ploile funeste din octombrie. Pietro Crespi îndepărtă broderia pe care o ținea pe genunchi, îi luă mâna și o strânse în ale sale. "Nu mai pot aștepta," îi zise el. "Ne vom căsători luna viitoare."